ibata fihim rasulan, kwani amewapelekea yeye Allah subhanahu wa ta'ala mjumbe. Hii Allah jalla wa ala anataja kwamba ni ihsani na ni neema kubwa sisi kuletewa na yeye subhanahu wa ta'ala mtu aitwaye Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Umma ulipaswa kulielewa hilo, ulipaswa kulijua hilo, na ulipaswa ulithamini, kwa sababu Allah amenithamini na akawatajia, akawaambia ametuneemesha sisi kwa kutuletea mtu aitwaye Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina, amefanya ihsani kubwa Allah kwa watu wanaoitwa waumini, kwani amewapelekea mjumbe. Hili ni kubwa sana na ni neema anayotaja hivyo Allah jalla wa ala. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina ibatha fihim rasulan min anfusihim, alipowapelekea mjumbe ambaye ni miongoni mwa nafsi zao, anazungumza lugha wanaielewa mwanadamu wenzao kama wao, ila anawapita katika mambo ya kiutume. Amezaliwa na baba na mama, Allah amefanya ihsani kubwa sana. Ndugu zangu Waislamu, mtu huyu Allah akawa amempamba kwa tabia njema tokea hajapata utume, na baada ya kupata utume alimuradi katika maisha yake alikuwa ni mtu wa tabia nzuri. Allah akamfanya kwa sisi awe ndio kigezo. Maudhui yetu katika hutuba hii ni kujipamba kwa tabia njema. Ma ahwajana ila hadha almawdu, kuna haja kubwa iliyoje sisi kuhitajia maudhui hii. Wa ma ahwaja al-umma ila husni fadila, na umma una haja kubwa iliyoje juu ya kuhitajia tabia zilizo njema. لأنها إن عرفت عن أخلاقها الفاضلة وسبب أمة وتو ومتربوكا ومبيندا كتكسين طبيعات جمع وأصبحت لا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن يسلكها أن تسلكها نقوم أمة نمنا ونعيش طبيعات زيليفيو kana kwamba umma umekuwa hujui njia yake ambayo yapaswa umma waifuate njia hiyo. Fajanat ila akhlaq alkafirin almu'minin, na umma ukafunjua mbawa zake ukaziendea tabia za makafiri wenye kupinga yale ayasemayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo wengi wetu tulivyo. Allah jalla wa ala ametutangulia mtu mmoja ambaye ni mwema na mwenye tabia za aina yake, akautaka umma mzima umuige mtu huyo katika tabia, ujifananishe na mtu huyo katika mambo yake yote. Allah jalla wa ala akamjalia mtume huyu wanafunzi ambao ni masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, wakawa ni watu waliosomeshwa na yeye, kama aya tunaisoma, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati. Ikawa mtume huyu anasoma juu ya watu hao aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, wayuzakkihim, ikawa mtume huyu anawatakasa watu hao, anawatoa katika tabia mbaya anawapeleka katika tabia njema. Yuzakihim, anawatakasa, anawatoa katika shirki, anawapeleka katika tauhid, anawatoa katika kila lililo baya na kuwapeleka katika kila lililo zuri. Ndio kazi aliyopelekewa mtume huyu kwa watu hapo. Yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma, na Allah na mtume wa Allah anawafunza watu hao masahaba, anawafunza nini? Kitabu yani Qur'an, walhikma na anawafunza sunna, ay anawafunza hikma ay as-sunna, yani sunna kama alivyosema Ibn Kathir. wakaelimika chini ya mtume huyu na akawa na tabia tukufu kabisa. Allah Jalla wa Ala akatutaka sisi tumfuate mtume huyo, na Allah Jalla wa Ala akatutaka sisi tuwafuate wanafunzi wa mtume huyo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فقال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه الله جل وعلا اكسامك مشان حق يا انتم وارك اكتوام ياسس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله إما كوا قلنيني قم يوم الله لكيجازو كزرين لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لكن محمد عليه الصلاة والسلام atabaki kuwa ni kigezo kwa yule ambaye anatamani kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na anaitaraji siku ya mwisho kwamba ndipo atakutaka Allah tumeige tugeze anapofanya mtume huyo sisi tufanye, na hiyo ndio sunna. Wa hakadha atakutaka Allah jalla wa ala pia tuwafuate wale wanafunzi wa mtume huyo, yani masahaba radhiallahu alayhim. فقال الله سبحانه وتعالى في حقهم أكسم الله كتك حقي وصحابه السابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم السابقون نوال وتنبوليس ومانزو السابقون الأولون والسابقون الأولون نوال وتنبوليس ومانزو وهي تنبولية كتك إسلام من المهاجرين والأنصار أمام سوى الدين من مهاجرين الأنصار والذين اتبعوه نوال أمام وتوفوا وتهاو ويقفوا أنتوا نكم صحابة كريبوا نكم تومة صلى الله عليه وآله وسلم ويقمه أمواته ولتككان ولفنب وقفوا أنت نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالتما ويأيوت نعم ووفواته ما صحابة رضي الله عنهم أجمعين كالتيالي يقوى مما والذين يتبعوه بإحسان ولأمون وفواته ما صحابة قوى مما ويما صحابة وفواته وإيقوى كالتيالي ومما نمتم يفواته أيقوى نا الله جل وعلا كسما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع هتكون بلك سيسي نمتم يويوت إلا تيوه. Kwa hiyo sisi Waislamu kigezo chetu katika namna ya kuzungumza, katika namna ya kuvaa, katika namna ya kutenda ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah jalla wa ala akamsifu huyu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba ni mtu mwenye tabia nzuri, ni mtu mwenye tabia tukufu. Akatwambia sisi katika suratu Nur kwa kumwambia mtume wake wa innaka la'ala khuluqin 'azim, na kwa hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia. Lakini masikitiko yanakuja kwa umma wetu wa leo kujimithilisha mtu na shakli ya Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kufaa kama alivyokuwa mtume, kusema kama alivyosema mtume, kufanya kama alivyofanya mtume au masahaba zake. Kwa vijana wengi laonekana kwamba ni jambo lililopitwa na wakati. Utakaa vipi kijana uwe na madevu madevu? Utakaa vipi wewe uwe na makanzu makanzu? Utajimithilisha vipi na wale umma ukawaacha vigezo? Kigezo kikuu ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kigezo kingine ni masahaba. Bali umma umekuwa hauelewi maisha ya masahaba, bali hata kuwajua hao masahaba ila wachache wale waliokuwa mashuhuri katika masahaba, labda wale makhalifa kama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Vijana wengi wanaelewa hao, lakini wengi wa masahaba hawawajui, na hao wanaowajua wanawajua kijuu juu, kwa sababu masahaba hao walikuwa ni famous, walikuwa ni makhalifa. Kwa hiyo baadhi ya masahaba wengi hawasijui tabia zao, hawajui mienendo yao, hawajui miamala yao, na miamala yao ni mambo ambayo sisi tumetakiwa tuyaige, tumuige mtume, tuwafuate masahaba radhiallahu anhum ajma'in, kama kwa mujibu wa aya ambazo tumejisoma. Lakini umma za wasiokuwa na tabia zinazomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama tabia za wacheza mpira, kama tabia za wale walioti mufi, kama tabia za wale maji. Hivi ndivyo vijana wetu walivyo, ikawa kuvaa kwao ni kama hao, kusema kwao ni kama hao, misemo yao ni vipande vya nyimbo, misemo yao ni yale wanayoona katika mufi, kivazi chao ni kama wale wacheza mpira, na yeye anaona aibu kuwa wakati wote anaonekana katika shakli walioonekana nayo masahaba radhiallahu anhum ajma'in, au shakli aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Uigaji wa umma na kumuiga Mtume, na uigaji wa umma na kuwaiga masahaba, uigaji wa umma na kuwaiga wasiokuwa hao, kama wachezaji wa mpira au wanaotimuvi au wanaoimba nyimbo, utamwona umma umeelekea huko kusikotakikana, na ukamwacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake sehemu nyingine kabisa. Umma ukawa umetorokoka katika zile akhlaqi zake njema, na umma ukachukua akhlaqi za wasiokuwa Waislamu wakajivika wao, zile akhlaqi zao za Kiislamu wakaziacha, na ikawa sasa umma wasikitika, taqinu min al-alam, wasikitika kwa maumivu. Ikawa sasa umma tahwi kasakawani, unayumba kama mlevi ukimkuta kijana wa Kiislamu, hivyo alivyovaa, alivyovaa, hajui wala hathamini wala hajioni kama yuko uchi. Kavaa suruali safi kabisa mpya kutoka dukani, mapaja yake yote yako nje, magoti yake yote yako nje. Sheria haimruhusu hivyo, matakwa ya Allah hayataki hivyo, wala dini haitaki hivyo, lakini ameona ile ndio akhlaki kwake yeye, akaona vile ndivyo alivyosoma katika mvi, ndivyo alivyosoma kwa nyumba nyumba. Hivi ndivyo watoto wetu wanavaa katika majumba yetu, wakaziaka zile tabia za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukaona kukaa katika shakli ya Kiislamu ni kama mshamba fulani hivi, ni kama mtu fulani uliopitwa na wakati, ni kama mtu fulani usioeleweka, kama wewe wakapandishwa na vitu, wewe ni gaidi fulani hivi. Ukijiweka katika shakli ya Kiislamu, ukijiweka katika vazi la Mtume, ukizungumza kama walivyozungumza wao, hawa ndio watu wa kuigwa na umma wa Kiislamu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa, kwa Mtume wa Allah ni kigezo. Alivyofanya Mtume ndio tufanye sisi, tuenye tuseme, na Allah akakemea kuasiwa Mtume huyu. Waliyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, akasema Allah kuambia wanafiki na wao ina hadhari kubwa sana, alladhina yukhalifuna an amri, wale watu ambao wanakwenda kinyume na amri yake Mtume huyo, antusibahum fitna, wao ina hadhari kuja kuwapata wao fitna, au yusibahum adhabun alim, au kuja kuwapata adhabu yenye kuumiza. Ndivyo anavyotahadharisha Allah jambo la kuelewa kinyume Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wahakadha qala Allah subhanahu wa ta'ala, na namna kama hiyo Allah akasema, wa man ya'si Allah wa rasula, na mwenye kumwasi Allah akamwasi Mtume wake, faqad dalla dalalan ba'ida, anapotea upotevu mbali kabisa. Atii Allah wa atii rasul, mtii Allah na mtii Mtume, wala tubtilu a'malakum. Aya za namna kama hii ziko nyingi mno, ziko nyingi mno, ambazo zawataka watu wamtii Mtume wao, wasimkhalifu Mtume wao, wende waishi kama alivyoishi Mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nas'alu Allah al-afiyah wa sallam. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، تبين جمع ذيك تقال وأنا متوقع اليوم طبعا من المنطقة سيدي بيوت في تقوي جمت في سنيه. تبين جمع ذيك تقال، قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه رحمة واسعة، ابن رجب الحنبلي أنا سيما كتب كتابك جامع العلوم والحكم، أنا سيما إن حسن الخلق سكيلك بزول الإسلام وصل من جامع أمانو أنتم كسيما هكونا كتو كزيتو kwenye mezani ya mtu ya umu kiyama kuliko tabia njema. Mtu mekesema, mtu mwenye tabia njema, mimi na yeye tutakuwa hivi katika pepo ya Allah. Sikiliza vizuri Muislamu, tabia njema ni kitu gani? Anasema Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, inna husna al-khuluq, hakika tabia njema, qad yuradu bihi al-takhalluq li akhlaq al-shari'a, tabia njema kwa hakika huwa zinakusudiwa zile akhlaqi, zinakusudiwa kujipamba kwa akhlaqi za kisheria, wa taqaddum bi adabi Allah, na kujieka adabu, kujiadabisha mtu kwa adabu za Allah, alati adaba biha ibada, inabu adabu za Allah ambazo amewaadabisha Allah kwa adabu hizo waja wake, akawaambia sema hivi, ishi hivi, kula hivi, fanya hivi, hicho usifanye. Hizo ndio akhlaq fadhila, ndio akhlaq njema, kujipamba kwa tabia za kisheria, tabia za Kiislamu. Tabia njema kadhalika ni kujiweka katika adabu, adabu ambazo Allah amewaadabisha waja wake ndani ya kitabu chake, kama alivyosema kumwambia mtume wake, wa innaka la ala khuluqin adhim, na kwa hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia tukufu. Qala ba'd al-bulagha, wakasema baadhi ya bulagha, al-hasan al-khuluq, mtu mwenye tabia njema aliyejipamba kwa tabia za Qur'an, akajipamba kwa tabia za sunna, hizi ndio tabia njema na mwendo wa sahaba ridwanullahi alayhi majma'in. Mtu mwenye tabia njema, min nafsihi fi raha, katika nafsi yake yuko ndani ya raha. Wallahi, wallahi, mtu aliyekuwa na ilmu ya kisheria, ilmu ya dini, watakallaka bi akhlaqi alkitabi, watakallaka bi akhlaqi sunna, akajipamba kwa tabia za kitabu, akajipamba kwa tabia za sunna, akaonja ile ladha yake, wallahi yuko tayari kupoteza chochote katika dunia kuliko kupoteza akhlaqi zake njema hizo, kuliko kupoteza akhlaqi zake njema hizo. Lakini mtu mjinga aliyekosa ilmu, aliyekosa ladha ya ilmu, atakosa na ladha ya imani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameitaja imani kama ni kitu chenye tafsiri yake, kina ladha yake, kina imani yake. Mtume akasema, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-imani, mambo matatu mtu akiwa nayo anapata ladha, testi ya imani, utamu wa imani. Anaweza muislamu akaishi mpaka akafa ikawa hajaonja hiyo, lakini yule aliyoonja wallahi yuko katika raha, tena anaona raha kwa kweli. Kutahalla kina tahalla na tabia za kitabu, na kutahalla kina tahalla na akhlaqi za sunna na mwendo wa sahaba. Wallahi mtu akiwa na ilmu ya kisheria akaonja jambo hilo, yuko tayari kupoteza kila kitu katika dunia, hayuko tayari kupoteza hilo. Mtu mjinga aliyekosa ilmu, akakosa ladha ya ilmu, akakosa ladha ya imani, huwa akimtazama huyo aliyejipamba kwa akhlaqi za dini, huwa anamuona ni mtu mshamba aliyepitwa na wakati. Lakini yeye huyu akimwangalia yule na madani yake shingoni na vipuli vyake na masuruali yake kutanika, huwa anamuonea huruma, huwa amepoteza kitu cha msingi katika maisha yake. Na maisha kimkuta katika hali ile, yuko kifo kimkuta katika hali ile, yuko hatarini. Yeye humuonea huruma, ingawa yeye huonekana ni mjini shamba aliyopitwa na wakati. Ndugu zangu Waislamu, anasema Hasan, anasema Ibn Rajab al-Hanbali, mtu mwenye tabia njema katika nafsi yake yuko katika raha, tabia za kitabu, tabia za sunna. Akasema wanasu minhu fi salama, na watu wako katika salama na yeye, hachukui cha mtu, haibi cha mtu, hamzini mtoto wa mtu, hamzini mama wa mtu, hamzini dada wa mtu. Yeye yuko watu wengine katika salama, atakwenda katika tabia za kitabu, atapiga hodi, ataposa, ataoa, wataridhika upande huu, wataridhika upande huu. Lakini mwizi mwenye tabia mbaya, mzinifu, aliyekosa akhlaqi za kitabu, watu wengine hawako katika salama, yeye yuko kwenye laana tu, wengine hawasalimiki na tabia zake. Ndio maana Mtume akasema, almuslimu man salima almuslimuna, muislamu ni mtu ambaye waislamu wengine wanasalimika na yeye, wanasalimika na nini, na mkono wake na ulimi wake. duniani, yeye ni mzinifu, yeye hataki kuliwahi bakula wiki watoto wake. Wallahi umma wetu unahitaji sana tabia njema. Haya unayoyaona na kuyasikia katika habari kila wakati, hata mtoto mdogo wa miaka mitatu anabakwa, analawitiwa, hata kitoto cha miezi kinafanyiwa mambo ya kijitu kizima, anabakwa mtoto mdogo wa miezi. Hii ni kwa sababu umma umeporomoka katika akhlaki zake na haujaonja kabisa labda ya kitabu, na umma umekuwa huko mashakani kwa kupoteza mwenendo wa mtume wao na mwenendo wa kitabu chao na mwenendo wa masahaba zao, wakatoka katika akhlaki. Akhlaki hizi ni akhlaki za wasiokuwa Waislamu, za makafiri. Haiwezekani pahala penye Waislamu wengi walio na kitabu chao, walio na mtume wao waliosifika kwa tabia njema, na masahaba vigezo vyao vilivyosifika kwa tabia njema, wao wakawa na akhlaki kama hizi, haiwezekani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu walikuwa wakisoma kwake kwa akhlaki kabla ya maneno, kwa tabia zake, na wengi waliokuja wakaslimu. Sisi leo twaathiriwa na wageni na natuchukiza wimbi la wageni kwa tabia chafu, kwa sababu akiingia kwetu mgeni hana anachokisoma, hasomi tabia njema za Uislamu katika maisha yetu. Alivyo John ndivyo alivyo Muhammad, anavyovaa John ndivyo anavyovaa Muhammad, anavyokunywa John ndivyo anavyokunywa Muhammad, anavyofanya John na Muhammad tofauti ni majina tu. Hakuna akhlaki ambazo anaweza kuzisoma akaweza yeye kubadilika. Nimalizie kwa haraka haraka. Amesimulia Imam Bukhari na Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba'atha qailan kibala Najd. Siku moja Mtume alipeleka msafara wa askari wake upande wa Najd. Faja'u bi rajuli, msafara ukaja na mtu mmoja yuqalu lahu Umama bin Qutal, anaitwa Umama bin Qutal. Farabathu bi sariyati min sawari masajid min masjid, wakamfunga yule mtu katika nguzo miongoni mwa nguzo za msikiti. Huyu mtu alikuwa a'la a'da'i an-nabiy wal muslimin, adui mkubwa katika maadui wa Waislamu na adui mkubwa wa Mtume. Walipomkamata Mtume akawaambia, wakampelekea taarifa Mtume, tumemkamata Umama. Mtume akaja akamuuliza, madha indaka ya Umama, Umama una nini leo, tumekutia mikononi, una kitu cha kusema? Qala indi khairi ya Muhammad, akamwambia indi khairi ya Muhammad, na khairi tu e Muhammad, indi khairi ya Muhammad, in taqtul taqtul dadam, pamoja na kwamba mmenikamata, ninachokwambia ukiua ukiniua umemua mtu mwenye damu, yani mtu mwenye watu mwenye kabila, kwa sababu alikuwa ni sayyidu ahli yamana, watu wangu hawatakubali. Ukiniua patamka vita, watakuja kulipa kisasi. Wa in tuksu ilayya, ukinifanyia wema, wa atlaqta sarahi, ukaniacha huru, la ansa ma'rufaka wa jamilaka ma hayaitu, sitosahau wema wako ulionifanyia kwa muda wote nitakapokuwa hai. Wa in kunta turidu al-mal fasal, kama unataka pesa sema tumo kwa utapewa kiasi unachotaka. Kwa hiyo haya ni mazungumzo yenu. Mtume akamwambia mwacheni, hapo ni kuzungana, mwacheni mama atakile humo ni awe surrounded na Waislamu ndani ya msikiti. Siku ya kwanza, siku ya pili Mtume kaja akamuuliza akajibu haya haya, siku ya tatu Mtume akamuuliza akajibu haya haya, siku ya tatu Mtume akamwambia leo mwacheni, enough, siku tatu za tosha kusoma. Madhumuni ya Mtume ilikuwa abakie msikitini akiwa huru kabisa, pakula ale, pakunywa ale, pakuvaa avae, lakini siku tatu hizi asome, asikie Qur'ani, asikie sunna za Mtume, aone muamala wa Mtume na masahaba zinatosha kwa kumsomesha. Baada ya siku tatu Mtume kaambia leo acheni free, huru ende zake, alichokifanya ni kurudi na kuwa muislamu. Siku tatu zimemtosha kusoma. Kwetu sisi hasomi yoyote isipokuwa muislamu maisha yetu haya, kwa sababu tumepoteza zile akhlaki zetu, tuna mirengo mingine, tuna tabia nyingine, hatukijui kitabu, hatujui sunna, hatujui manhaji ya masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Tutajimithilisha vipi na kitabu akthari yetu hatukijui? Tunajimithilisha vipi na sunna wengi watu hatuzijui? Tunajimithilisha vipi na mtume kamjua jina tu, masahaba tuwajua majina tu tena wachache, akhlaki zao hatujakaa kitabu tukasoma? Tutajimithilisha vipi na hawa? Tutawaathiri vipi wasiokuwa sisi wanapokuja kwetu? Mtume alikuwa akitoa mtu mmoja tu katika zama zake, kamtoa Muadh bin Jabal badala yake, anatosha kubadilisha Yemen nzima. أما بيننا وأنتك يا أخي من كان يشهد ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى ولا ما أصبح سمش بقى له يمن كنا آخر يوم إسلام تدم قوة أنتم مودتوا أنتم هذه البلاد مصعب بن عمير تقول يا مدينة أنتم هذه بقول لك هذه قوة إن فاتنا مصعب بن عمير مسلم مودة لو تجنيها في زوريا أكل كاسكي قوة سكولي كما تجنيها مجتمع عنزيمها والله يتوازي كبريش موضوعي كتلا خطر موتا نقول جسم ملقا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة المعظمة عذاب النار اللهم حبنا إنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وتخبنا فيما جرت به مقادير إنك على كل شيء قدير اللهم رد الأمة ردا جميل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.